أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العلي العظيم ده پرون چې سبق پر ودرېدی آخرنی آیات چې وو دا یو سلو دو شپیتم آیات غالبا دو شپیتم و الهکم اله واحد دا خو هغه مدعا وه هغه مطلب و مقصد وو چې د سورت بقرې په سر کې الله عز وجل بني اسرائیل و دغه توحید ته رابلل و دغه وحدانیت ته نوا سلویش شناعت چې ذکر کړ یا بني اسرائیل اذكروا نعمتي التي عليكم ولی ورته چې زما نعمتونه در یاد کیتیش خدای دغه فرش نعمتونه در یاد کی زما وحدانیت و مریمات عبادت و کینو را نو هغه سلویش معاملې چې د علاقه طرف نعمت و د دې طرف شناعت و دا معاملې سلویش ته ورسېږي په دا ورسته کې باره بیا غدې د سوالو جوابونه چې د کعبه په باره کې په تحویل القبله کې سوال درلودي او یا د صفا او مروه په باره کې مسلمانانو ته اشتباه پیښ دل دام را پاسول نو مدعا خو د لاس نه ورکو سړی چې د یو چا سره درې غنټې مجلس وکړي څلور غنټې مجلس وکړي خپل مطلب کړي نو په زړه کې باره ورته دغه کې شروع خبره دغه بیرته خبره پرون په پای کې وسوه چې الهکم اله واحد ستاسې معبود یو معبود دی دا نعمتونه در په یاد کړه د نعمتو څه کار اخلي که د دلایلو کار په دلایلو ما دي کانې ملامت یې لا اله الا هو معبود برحق نسته مګر نه دی هغه څنګه دی رحمن و رحیم ذات دی و دا هغه څه نو ته وجباله نفس کې چې و ده ته سر نه چټې د عبادت یوازې نه کې خو رحمن و رحیم دی د رحمن څونه غټه معنا ده چې په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر یو رقم لوري یو رقم پیرزوینې او انعامات دي په آخرت کې چې دی هغه خاص رحیم پر مؤمنانو باندې دی پر بل چا نه دی نن د دې خبرې لپاره چې دا د الله وحدانیت چې بل معبود برحق نسته د دې لپاره یو څو دلایل وړاندې کوي چې انسانان په دې خبره پوه سي چې په دغه دلایلو کې چې دی تاسې فکر ووهئ چې انسان چې نه نه په یو خو بیا سر خلاصي اته دلیل پر دا یو ځای الله پاک درته چې تاسې ورته ګورئ الله فرمایي ان فی خلق السماوات والارض ان بعشک یقینا فی خلق په پیدا کولو جوړولو کې السماوات د اسمانو والارض او دمزکی دمزکی او اسمانونه چې جوړ سوی دي په دغه کې چې انسان فکر ووهي موږ تاسې خو ښه فکر نه سو ورته وهلی موږ دا سر ته ګورو په دې مسله کې چې دی د نن زمانې ساینسدانان چې دی متوجه سي چې دا څنګه جوړ دی اووه طبقې مځکه ده چې دا غاره کې تر څو کیلومتره دا قسم ده بیا هغه ده لکه د پیاز خورونه الله تعالی پر لاغوسته ده دا خورونه هم اووه دي دل اپاک شو سبع ارغدین چی بنا در پا کتابو که رازی اومزی در اومزی که یا پا داغ اعتبار که خلق ویشه چی در برای اعظمون دی برای اعظمون در غط غط ولیلی وی چی در هم او دی که خپل در قشرو تا او گره پستو کتی او گره در هم چیشی دی او دی در اکم در مابین چیدی دلتا برا خاص در اور و در دیل هرمون دق دی که تیسی وز خونه دادی در دا وسائل بخی دیر سوله پا تلویزیونو که بی هم بینی پا در موبایلو که بی هم بینی اتش پشان غرونو چی ورتوائی در ورونو چی پاشی سکر وچی چرا پاشی در دریاب پا نسکی ور راپورتی سر آوازی خو اوغا دا چی کم زای پا کم پوشکی بندی در ور دلتا اگا پوشی و زای زای نازکی کار لکه بخار پا تاوسی چی پا تاوس دونو پاشی علاکی بربادی دار تا یو رقم جوړ د مزکی دی چې وجه ته فکر انسان وای او سربیران پوسې بیا څونه د انسان د ژوند لپاره برابر دی بیا وب پکښې کې دی بیا د دې سم ځایونه چې کورونه پکښې کې جوړیږي الله دې دغه د مزکی خلق ته چې ته وګورې یا د اسمانو د خلق ته چې ته وګورې چې دا سره کم شو پر کم نظام باندې جوړ دی او څونه لوړ دی رفع سمکها فسواها الله وای ما د جیل وروالي دا وروکړ و اذا دون د مبالغه صیغه ده چې بالا ترجه نه جوړ د اسمان لوړی الله پاک بیانې درته سل وردی نو څنګه رفع سمکه سمک په خپل د وشل وروالي ته ورکیږي دا غل وروالي ورلور کړي وروالي چې ورلور کړي نو څه معنا وس چې دی په د دنیا کې ارسره کټان توغي ارسه اپولي او شان چې په وا کې د دې سیاره اسمان ته نه رسیدل الله وايي ما دا غل وروالي دا ورلور کړي دوه نه ډیر وردی نو په د خلق د اسمانو والارض او د مزک وخت لا فی الله ګورم زکه په جزه کې مپرا دراوړ ظاهر جسم خې یو دی کوره خې یو د دګینه اسمانونو خوش بیا جګ خپل په ځای کې وو د انیت بقی جلا جلا غې جمع دا یو وخت لا فی الليل والنهار او الا پاک بل په د اختلاف کې د شپې او د ورځې چې شپه او ورځ اختلاف سر کې لکه یو سخت پر موږ باندې راځي پر ځکه یو ګول سخت دی ګین دی د مثال په تو دا گین نیم تور که نیم سپین که یا پلای دا تور خوارا بانجی راست تاریکه کرا بانجی بلا پلای گر شکیری جو سو ساعت بعد بر که سپین خوارا بانجی راست دا ما یه مثال افتا کشه شوی کنی اصلا خونو اغل مر دیم زکه ورتا اول دا المر دا چم زکه وست دی مثال ورده اغل بلب تیو گرده ایشه دیسی ورتا ورنه سو وست لانجی خوایا توری جوی قصایه دا اغلشی ما کرا کرا ورتا گرزا و دا رکم پر دا گین چه تا و دی بلب تا وسوانه سی دا گه دا بلب دا گین تا سر مخواش دا بلب تا سر مخواش دا جای گین دا منوار دا کرا کرا ورتا آره و ورتا آره و آغا نورانی خواهی لنجی کیجی برت آغا دا دا تا چرا سر مکیجی اش بخواه تاریک و آغا زیر نورانی کیجی چه دا نورانی برت لنجی کیجی عین دا رکم دا دامزه که ورتا سر خیل مر آخوات ورتا برابر دا بس دا شپا پر مش چی شده شپا دامزه که سایه دا شپر مش بانی پرتایی دا رقم ده دغه اختلاف چې علاوه ور کیده ماشين چې په ګرداب کې ستلې دي کله چې تاسو ما په خبره پوهیږي چې هغه سنسي کول تل پر مزکه چې بل بلکې دلته یو غټ شی او فکر دا شی سایه کې دغه شی په سایه کې کوم څوک کې پرغه وکړي شپه ده دغه شی بارا دی پر نصر خو دا غره کم دغه زیت چې په خوای د سایه خو هغه د سایه خو ود ته ورګر ځای بیرته نورانی کیږي دا بل خوای تاریخ کې دغه اختلاف علاوه دغه سرخ چروان او بل دغه ول مرته د مزکه سرخه یې پلاش په ورده شي او غدا برارس در سو ساعت پوری ورسیش بلا پلای بیا ورز بردش نی ورزی وش پیگی تر الاولی بلا پا اعتدال راسی ندی اغی اعتدال چی دی شاقی او غدا حمل پا میاشت گرازی بلا میزان پا میاشت گرازی شپا ورز برابری پر دا کال خود اس دایره ویلی کد اول اس میاشت گرازی پا حمل و او پا میزان که سر برابری پا دا ما بینس که کم و بیش سر قبری بس بایا پلاش پا بیریر بلا پلا بیا چی دی ورز بیریر دغه اختلاف تعالی وي سپیکر ورلکی چې دا څونه دقیق دی دغه نه دقیق دی چې د مثال په تور چې کوم چا واقعي د ریاضیز د کړی دا اوس په دغه کې چې په د سکولو او کالجو په دغه کې وایي چې دغه نه دقیق دی نن لا درته وایي براوای وای د خیر سره 15 میاشتې بعد پر دغه تاریخ باندې منشان پر دغه نه بجه پر دغه ثانیه باندې داس ورنوي ترنځ نشي دغه یو ثانیه غلط نشي پر هغه راکنه اوس د دغه سیه دی دا حکمت خود الله دی چې الله پاک ته تاسو څونه د نظام کنټرول کړی دی چې دا زوی مړی حسابګر چې ورته کښېنستی یا حساب معلوم کړي چې پر دغه وخت کې نیسي دا ستا نظام نه پسې کې نه پېښې کېږي کله چې مضمون تاسو پوهېږي هغه خو خپل علم در ښکاره کړي مګر دا کوونکی یما ساینسدان دی کوونکی خو الله دی خو دی د الله نظام دونه کنټرول کړي د فکر وته وروزل شو چې وروزل حساب کنټرول کړي یا دوی تاسو نن خبر درکړي باروي دوی میاشتې بعد درې میاشتې بعد د تاریخ ته شو دغه تاریخ په دغه نه د کیکو پر دغه نه بوجه باندې مر ترند نشي په پلانیو پلانې ملکی معلومیږي په پلانیو پلانې ملکی نه معلومیږي خدا نظام الله جوړ کړ دي چې دونه تکړی دي چې د 10 دقیقې چې دا کې داسې وسر په خلاص چې دا یو لکه د کلکولټر نظام چې درې پدری کې زاب کې نه را باس خامخه ته نه را باس یو لس نه را باس خلاص دا خدا علاوه دغه نظام ته توګه چې دا څونه دقیق دي دا پسیو پیښې نه سو پکې کې پیښه د څه وخت راځي چې الله جوړ کړ دي به د فکر پسیو پیښې نه کوي نو دا غځای ته وسته فکر وو دا بل د دې وخت اختلافي او به اختلاف کې الی د شپې ورنهارې د ورځې دا دلایل دوه دانې سو یو خلق د مزیک او د اسمانو سو دا جوړ پیدا کولی او بل د اختلاف کې شپې او د ورځې چې د شپې ورځې اختلاف سره کې پر لګرځ پر مزیک باندې نه یوازې شپه ده نه یوازې ورځ ده او دا ورځ شپه چې د خپل معلوم مقدار باندې سره ورږي جو کمیر سره ورږي جو کمیر فرق نه راوړي هغه تغییر چې دی ار کال پر هغه رقم باندې بیا رواني والفلك التي تجري في البحر درين دليل علاوه والفلك او پکشتي کې دليل دي الا چې هغه کشتي تجري چې دا تکي په بحر بد په درياب کې بما په هغه هغه سامانو شيانو باندې ين په روچ هغه ګټه رسي الناس او انسانانو انسانانو ته د مثال په تور غنم ګټه رسي پکشتي کې چې پښتنه وکي براوي شل زره ټنه دا یو تعبیر دی چې موږ کوی شل زره ټنه خو یو ټن زر کیلو دی نو چې شل زره ټنه سو کیلو دی یوه کښتۍ برابر کړي برابر غنم را ورسېدل د کراچي و بندرګاته برچ دغه یو او ګوټ خالي کوي معاش ولاړ دلته خلک پک شخته چې دین خالي کیر علاوه دغه کښتۍ د بدل ولې نه پدو بو کې دا مارته کې کړو په هغه وخت کې چې په خاط قرآن نازل دی دغه نغه کښتۍ وي سیدی د او ګوټ مساوي خو نه وي نو خدي دغه ورده سپورونه پکوله د یو بر اعظم بل بر اعظم ته پکښې کته خور اکا ورسخه و د ژوند ټول سامان ورسخه د کښتۍ بده وړل نو دا الله پاک دغه د کښتۍ په تکه کې دوی کښې د وګو پر سر دا روانه ده او ستا د ګټ شیان تا ته رانقل کوي په اره علاقه کې خو ګرده شیان نه کیږي بیا خصوصا په نن زمانه کې چې دي میوجات لا رانقل کوي هغه نور خو ته پرېږدوه چې خوراکه ده یا کپڑا در نقل کی یا ماشینان در نقل کی الله دس یو لفظ استعمال کی کتی سدا حکمت و جست ما توری کار ما پا عربی کی و هر شی تویل کیش و هر شی تویل کیش گورا والپول که پکشتی که دلیل دی اله که اغا کشتی تجری چه دا تکی جریان که جریان دا بایدول تو کش دا گوا که پر اوبا بانی باییج تجری چه دا بایدل که تکی پر بحر پا دریا که پا کم و کم شیانو بایول که کم کم شیان نقل که به ما پا اغا شی سر دا ما طوری استعمال که چه دا غیر زیو العقول دا پار دی طالبان که دایش دا غونه پا پویج دا انسان دا زیو العقول سا ما سوا ارشی تویل کیجی خو گای گای عام سا زیو العقول پا کشی کیوری ساب سی دلتا زیو العقول پا یسابی خو انسانان پا کشتی کیزی کنزی نو ویه ده ما تعبیر وکی ویه ده من تعبیر ونکی خو ما و من جی خو دلتا جدا نور شان پر زیو العقول را دیر جی بخیر پا کشتی که اکثر ده نور شان نقل کیجی نو یان پا عوچ گرد رسی الناس و انسانان تا دای در این ده دلیل زایدر وشو چه پا کشتی که پکر و نور جی مخ دی کار نکی و اسمان تا نسی متوجه که دای مزیک تا نسی متوجه که دای دا ده مزیک ده ده شپا وراز شپا پا دی که پکر نسی والی برا و ما ولا کر یا ریازی ویلی دا شیعی منو جلال کشتی خونوی وینه دا خو نو ویل نه غواړي د څه بکه خوای جنګ پکښې کې ناسې مال نقل کوي روانه ده دغه ته فکر ورځ دا چا راته کې کړی ده دا څلورم وما او په هغه څه کې انزله چې نازلې کړي دي الله اعلی پاک من السماء د اسمان چې د اسمان یې نازلې کړي هغه نو څه شي مما ان د اوبو څه دا اوبو ته چې ته فکر وایې چې د اسمان یې نازلې یې نو دلته په اسمان کې اوبه چیرې دي خو اوس دلته ورته ګوره نشته پکښې خود دغه اوبه الله پاک سما د لوړی ته ویل کیږي ته به دا نه وایه ځینې بېجنان چې برای پر قرآن سوال کوي برای خدای پاک وایي اوبه د اسمانه نازلې سوي دي نو اسمانه څه اوبه کله راتلې خو چې دا وریځ موږ ووینو تیاره چې پرواز کوي بره تر دا وریځ ووځي چې ووځي لوړه سي اخواته بره باران نه وي نو که د اسمانه ورېدی خو اخواته به هم باران راځي سما ولوړي خواته ویل کیږي کل ما علاک فهو سماک هر شی چې درته لوړ دی هغه ستا اسمان دی که په خپل لهجه نه پوهېږي په پښتو لهجه په خپل کور کې خو د مور سره به ګزاره کوي په کور کې به ناست یاست په خوا به په دا کورو کې سرتاقونه وه سرتاقونه به هلته جلال وړو پر هغه به نو لوښ پراته وه ګای ګای به داسې یو لوښی راګیر سو دره پرې چا به را شي ده به نو بهره څه تعبیر کړه وروره د اسمانه ټکراله دلته را باندې وغوښتل نو دا د اسمانه را شي اوس خو د خونه لال وړ نه وه فقط په خونه کې د تخچې سره را شي اوس پر ده باندې وغوښتل یا یو سړي ډبره رفه وکړي بل نه خبرې راسې په دا اوږو کې وغوښتلې بل څنګه تعبیر کړي ورور اسماني ډبره د هلته سره باندې وغوښتل کنې دا خو اسماني نه وه خو بل هلک په اواکړل خو اسمان لوړې خواته ویل کېږي دلته دغسې تعبیر الله پاک د خلکو د لب و لهجې مطابق کړی دي چې دا د لوړې خواته چې اوبه در باندې راووري په دغه کې فکر ووه دا اوبه څنګه راووري دغه لمر الله عز وجل دوغن کارزنی اخستی دیده ده چخه دالمر و دریاب تا متوجه سی خلمر گرم دیم ده ده ده دریاب او بچی دی ده پتاوش بدلی کرار کرار پتاوش بدلیش ده توشونه دیر پر لجمع سی بیا پر لتخته سی چه پر لتخته سی الله پاک پر بعد بانی امرو که چه دروای خواست من رابابی پلانی ملک تو یا علاکه تا بس تبق تبق تلتک تلتک وریزی سر راسی دا وریزی گرده ده او با کشنی ذرات گی لکه او بچ بخولی که مش بگای گای واچه وانی بار بم دایسه ده او پاش برکم گردار کم ده گرز بسو برسره ده گرز دینی جور سی دا داغ گرز ده داغ او با کشنی کشنی چکی گی چه سر جامعه که چه زر چکی پر لیزای که نخو مرتی یو ساسکی دینی جور سی دو گونه علا پاک ده او بسر نری نری ساسکی که ونی که ده غسی غچی خنونه باری رو با جنیسی اولای اداغه چه پلاس ور کرده تین وست اندازه و لگه و چه در ماشان باران و مشلی در ایوه شپیت سخه دریشه و روز مسلسل و وریجه پا وریت که داغ لحالا که پیدا سوی الله ایده سونو او بودی چرا برسی و یکی اتکال نسی که ولی گرسه اشتا که در نرزی و روخش در یه گلاس و توانس و تاپک شکی دیس که زنی را ویخ پا بال و تاور دیس که در وریز سو بنا چرا اخستای مگر چه الله ور تو غیبی وره و داغه و ریز دوغنه در بانی وره چه برا با تپ عذابی را و تلیبه چه بسته بالا الله پاک دا سونه او بودی پا داغه او بودی چه اسمان را وره پا دی که دوغنه حکمت ایتی در دریا برا روانه که الکانو سیس پا دی خبره که دای سر خلاسی ریانه چه در دریا با او با پا گرز پا دا تاوش چنگ اوری دا دیگ او بخب موجه دلی دیگ خب ایشه ولی چه اوجوش خب ایشه ولی دا چه اوجوش سر پوش چه دی در داغه در توشونه راو در توشونه دا که نخواه کیر دا دا اور تاوشتی دا اور ندی دا دا او بو تاوشتی اغا او بچه دیر سریسی پر لیسی ایش ایش کرا کرا برا پا داغه تاوش بانی باوری دا تاوش دا چه چه عبارت دی دا تاوش دا او بو کشنی کشنی زراتی پر لیر سوی دی لکه دا خاوری زلی چه دی چه بعد راوالو زی دوری سی اوه چنگ گرزمنه سی دا پاوک چه گرزی دا گرز چش دی خو خاور دا مازه دا خاوری کشنی زلی دی هوای گرده بونی ور اگه دا دا او بو کشنی زلی دی برا هوا ونه سی لکه دا دیگ تاوش دی برا چه دا سپوش را دستی که دی خواهت مازه زنی ونه سی چه یخ هوای وی دستی و بزمین تویسی داغه وریزم داغه را کم داده در یابو سخه دا ولو سخه دا شنو شنو زایو سخه دا کشنی کشنی زرات او با علا جمع که وریز دین جور که وریز که دل تراس پر آغا لکه چه ودره دل تنو برا آغا لور حوا چه دا آل تا آغا یخه ده دا آغا یخی سخه چه کرا کرار مرشلی برم او بزنی را توییجی اللہ داغه نزم داغه پاقت ما مازی دا سلش رو که مجمل وایم پا ساینسی لی حاسی ارتا گوره دا مزکه خوبی عرشی زن تر اکشیه مزکه گوه که دا وریز را روش چاله ته کرا کرا په وبو بدلې سي اله ته بارانه دري درنه ده بلان بیا مزه کزنی راکه شي ابو ساس کې بار له کده واټی چرال وشه سره ډیر سي وو وری جو وو وری اله په دغه وبو کې چې ته فکر وکړې د اسمان د طرف سره راځي چې دا یو څنګه نظام اله پاک جوړ کړی ګر د کال بیا کې سي بل وخت بیا اله پاک نه کوي چې کوم قوم ته سزا ورته په اراده کې سزا ورکی هغه اغل مردي هغه دریا ولی و دا وری جو وسنه راپورته کې جن راځي اله بیا زور ته هم چې نه کیږي اوس چ کوم قوم تیم بیا اراده سی په هغه وخت کې به ورته بیا دغه نوریزی بیا د غره کم په ټنو ټنو او به بار کړی دي چې دا ار اوریاس چې د شکی بیا دغه او به چې دا و وری بر اتا ته منځ ته داسون او به دغه سی ویرس درندوال نه لري او هغه د پاسمان کې روانه ده بعد مخه خاص کړه بعد جوړي د کوړی چ په لاس ورکې د کوړو کچ په لاس ورل راوکه الله وي دغه نظام ته انسان فکر وي چې د دې کوم کی څوک کوا د خپل کیږي ستا خونه ولا خپل جارو کیږي جارور و از مرا غواړي که ښځې نه وجارو کړي جنجالي ورسره چې تا خو به دا ځای سپاکاوه نو که انسان دغونه قدر خیر الهي چې برای هغه کارونه ګرده خپله کېږي از ما ځای خپله نه جارو کېږي پر دې جنجال کوم نو دا د ده نه پوهېدم سخته نه پوهېده هغه هم کوونکی لري هغه کوونکی چې دی هغه یې رب العزت تعالی ما وپېژنه نو دا یې څلورم دلیل کښې شو پنځم فأحیا به الأرض فأحیا نو را ژوندۍ کې الله پاک بهی په دغه اوبو سره الارض مځکه بعد موتها ورسته تر مرګ ده دی مځکه چې شی نشین کی گوه که مړه ده وچ ټګر به وي وچ دشت به وي دغه باران چې پر اوسي مځکه شی راشین په دغه شنه کېدو کې د وښو ته فکر وه چې دا مځکې پخوا ولې نه شنه کول چې اوس یې شنه کړ او په دې مځکه کې تخم چا پاشلی و ده ته چې د غرو لمونو ته ولاړ سي هلته به شبۍ شنې شبۍ دغه بۍ چې کېده چې مږه کرو ګرڅه د بۍ پهښه پر سر ودرد کي دغه رقم تیز بۍ کي رقم رقم ګلا میوې څه چې میوې چې ته خورې څه چې میوې چې ته خورې ټول غرنۍ دي دا خو اوس خلکو کلي ته را وړي دي روزلي یې پیوند کړي دي در هغه یې ښه کړي دي نوکې میوې غټې غټې کوي دا ټول دا تخم چا پاشلی دي دا تخم په دې ټولو چې دي په اوبو کې دي الله پاک فرمایي په بل ځای کې وجعلنا من الماء كل شيء حي فخوا بعد وبو پر بلانم دات لیکل سوجد وبو سره اتات او کی علاوه ما د وبو هر شی ژوندې کړی دي ترجې پر یو قصه ډیره مشهوره ده قصانو دا ده چې او پاچا خپل وزیر ته وویل ولتمات بس بعد خیر سره د هر شی تخم راوړي بس دغه تخم راوړي چې هر شی کوي کجران نه وړي بس بخوانی پاچاهان خو چې بو دا جبابره به ډیر معنا دی په خپل ملک داسې واکمن او سړي چول دی نو رب ام دی دغه ست سر پات به کول بار بین ولې دا موم جن کنه ته دی وزارت واګه سره یې ولا کشته دا نس پیدا کول ابر نو د په دماغ کې وسې شي ور ګایبنو په فکر کې و چې راسونه سي دم و غنم و جواري و ماش دا پر لګټ ک یو لا په ور ور ته دغه ارش ته خم نو پریشان ډیر دی خو بیرته به خپل غ جواب اخی چې دا نو ارش ته خم دی خو هغه ارش شین کی چې ا د ارش ته خم وای نو کور لور در نو د وشار نو بابا خو ماشام لا روړي بارانه خوراله په کولچ کې ناستي غلی فکر وې چې سبا چی شي ور ور در بار ته چې ورځ د بچا نو بیا نور پښتنه ځنه وکړه چې بابا جان ستاسو دماغ دی پریشان دی چې پیښه څه ده بره دی ورته لوري په جستا سر نه خلاصې ځما نه کې مژغه ما او کار پر لپریشت یخي ورته خو وایې نه خیره مجبور کی بچا د خپل اظهار ورته وکړي چې پر دغه وزیر چې پر ما باندې بچا دغه بوج یې شېدی چې ته به ماته د ارش ته خو څه بار وړي بره دی ورته خپل روړي او خره راسه کراس ار ګرده پر ما پر ما ورسه خبر حضرت نه لیدل چې تنه په دغه کور کې نو زبزه وزیر یم چې لاس منه رسیدل چې ارشد تخم پیدا کوم چې په دې کور کې څنګه پیدا کې دی ولستا انا بچا دغه خوشاله کې خپل ځل کې سم خوشاله نه دی ظاهر خو دې زمواري ورته وخت چې دا پر ماده اسار چې دا خپل د دربار لکه زموږ سیس د وخت اوس خلک درې شي کې په هغه وخت کې بختل لباس هغه لباس چې برابر کې چتلی ولنول را تاول زغه د ارشد تخم درکوم دی چې شد او بوډه کړه ورل دغه د بچا پر میز ورته کښې اته برابر دا ګول ته وته کشر او نه دی چرالی بچا سب کې برابر شو پر میس کشر شو بچا و خندل ول شابس نر د ګرد جهان حیات په وبودي کوا شدی ام دو بو تو خنداله ته دی تیس ک په نور څنګه پېږي په دشتو کې خلک وسته شمسیا نشته دا شمسی چې وبره وغورځي چې ورسه په خالو خنه او لوخ ولاړي وسو ته چې د لوخ تو خندل ته چیرې نلان ولاړي چې د نلان تو خندل ته چیرې پر یو ځای اوبه راله کې څو ورځې بعد مرغه راشي نس نو مرغه ته خوم دلته چا پاشلی په دا خبر وخت شپ یې ورځې وس غنم خو بره ما ته خوم پاشي جواري خو ما ته خوم پاشي دا د واشه ته خوم چل دلته چا پاشي دلته یو واشه دی موږ سلام علیکم بول ته نو ار وخت راشي کیر په دا وطن کې خلک ځنه فازا به کوجی کی دا د تات په غلطه سلام علیکم چا راو دلته شیم فقدت مول بو راچه او بو راچه د سلام علیکم راشي خو بو بو کې ته خوم نو علاوه وجعلنا من الماء كل شيء حي دلته فاحيا به الارض فدغ وبوبن على دم ذكر اشنقي بعد موتها اوس درغه دام راو بل شته کپی کروي شل کال مسلسل دا د اوس کا اختر روانه ده په دې شل کال په دې دوه وشت کال کا اختی کی دشه د شتونه سچ تاس کی بارا نه دی په مشتی زینه کسان دا سوال کی برای دا خو دا چیر کلو تخمونه پاتې اداره ته دا بل کال چې باران په اوس بیا راش نشي نو هغه تخمونه خو اوس ختم سواله څنګه ختم سو خو نیم باران پر اوس تخم دا شین کې دی بره وچ شین شین امر سو تخم یې منو کوي واشه یې منو کوي پونګه یو الیو ا چې وچ سو خراب شو وس چې باران پر اوس شیخ دته ګرد غو نظر غو وس تخم چا و پاشي نو الله پاک کوي په انسان انساني فقط کې ودغه ته فکر وش د اسمان او برازي او ار تخم پکې ار تخم د ار واشه غه پکې کې دی په دشتو نه بزرغونس د سی بزرغونه کې لکه بخمل ته چې باګر سره کور اوارد هغه واشي نو دا پنځم دلیل فاحيا الا رجوندیکي به پدق او بوسر الارض مزکه بعد موتها ورسه تر مرز جش دا مړه وبث شپجم دلیل وبث الا پاک پاشلی دی په په دمزکه کی من کل دا بتن د هر ژوند قسمه څخه دا دغه مزکه حیه موجودات چې ورته وای چې دا ژوند کی په مزکه کی ګرځي د شپږ سیورو ستر پیلو تر زیبرا پوري الله دې ار قسم دا بچ د په دغه مزکه کی د دې لپاره د ژوندۍ اسباب نه دی برابر بابا ته فکر پک شو د مثال په تور ګورې زبل تستې مثال لیو واشه خوریلک لیو واشه نو خو نه خوري شې چې نو واشه نو خو په دغه کې وسلې وانسته اشن نو لیوه تو خو واشه خوره نه کې خوره خوش نه ندی تو خو غوښه خوره نو ار سره فار کا ثابت سو کی چی خوره ته چی شي خوره ته په خپل چې په خپل ځای کې پریوز یال کوانو بار ته خپل ځان را کاش ک ځان دی وک لیو چې سره غره ته ولاړ نو یو ورځ جن د دوی جن د کال جن د چی شي خوره ته په کور وا چی شي نسی مگر الله رب العزت ما په دمزکه کې دا دابه دابه د ژوند شي ته وای چې پر مزکه حرکت کی دا ما چې کړی ګرد روزم د ګرد د روزلو التزام په دغه مزکه کې ستا دوه نغټ ستر خان دی یو سړی چې اڅو نغټ مې من خانه جوړه کې یو بل براسي بره وای زما خرق نسته بکشه ز پریز زما شي ولا که پکښ پیدا کیږي په ګرد ستر خان کې کنه وای د خدای نعمتونه یې شو زما د خرق شي نو پکښ الله ما داسې مزکه غوړول چې هر دا باور لکه شپږ خپل خرق پکښ پیدا کی ما خپل خرق پکښ پیدا کی پیل خپل خرق پکښ پیدا کی زمری خپل خرق پیدا کی د لوږ نه دی راځم دغه نظام د پکو واچ د دوغه مخلوقات د رزق تنظیم په دی خاوک انسان خو لا پرېږدي چې په دې خونو کې سره کمزوري شي نخري چې د مزکی په بل کونج کې میوې د عبادت ته راوړي دی به خوري د چین ناک دی خوري د لیدرته د ایران کې وی د لیدرته خوري د ابل ځای چې شي درته خوري الله خدا دا به دلته خو ته خو انسان خو فکر پک شي کیو پس الله عز وجل فرمای دا خو اوم نمبر وتصریف الرياح اتم دا دی چې وتصریف په د اړولو کې الرياح د بادو دا بادونه چې زه پر را اړو دا اوس چې پسې وای باد پر راړی څه منه ګای د شمال دخوا باد دورې شي انځغلي ګای د جنوب دخوا یې شمال ته ځغلي ګای د لمرخاته دخوا باد روانو چې دورې شي ځغلي ګای د اخوا دور د هوا جریان ته چې زی ورکوو ساینسدانان وایي که چیرې د مثال په طور درې شوه ورځې د هوا جریان ګرسره بند شي د د د د د بدبویان څخه به خلک مړ شي د سفرز کې د ازموږ خونه په خونه کې چې بدبویي خلک د اګزایسونه د څه دپاره لګي چې هلته شی ورکړي برای د بدبویي د هوا ته چې جریان ورکړي د انسان روح تازه کیږي که دغه زړه هوایي انسان پکښې کې غیږي په آخر پکښې مړ کیږي نو دا خو یو خونه سوه خپل د کور غې د اسمان هم ګاکې یو خونه ده ولاړه ده د اګزاس چیرې دی په خونه کې درې انسانان ژوند کوي باره د اګزاس لګوي باره وایي دلته بدبویي باره بیا پیښیږي زه دا خونې هوا بدلوم نو خو ته درې نفره اوسېږې په ګرده نړۍ کې به څونه انسانان اوسېږي خو د دې دپاره مې خونه الله جوړه کړې ده الله وایي دا طبعي اګزاس ته ګوره چې دا بادونه چې دورې بوزه هلته بوزه دا یو خپل پر سر نه دی روان دا یو خپل پر سر نه دی روان دورې چې روان دي هلته یوه علاقه ده چې بدبویه شوې ده الله د هوا ورولي نوی هوا ورولی جریان کوي بله اخوات وي بله اخوات وي د هوا یو تر بله په څپو سره وي پر خلکو باندې طبعي اګزاس جوړ دی هوا کرا کرا په چګیږي تکلیف هم خلکو ته نه ورکوي یو هغې د عذاب را کمې راولي توپان توپان خو جلا دی الله وایي دغه تصریف الرياح اړول د بادو چې د یوې خوا او بلې خوا او بلې خواته ستا دپاره چې هوا مازې تازه کړي درته چې ته زندګي پکښې کې وکړې نوی اکسیجن راسي په دغه کې چې ته فکر ووایه خو هم ته الله پېژندلی شي دا څو اووم اتم والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب أو فداوريتك شاغل مخما تشري ورك شي الا ولد ابوت شتي فيكوريش اسمان در تراتويج هذا اسمان فتشريك ما در توير والسحاب أو فوريتك تجي دلائل دي المسخر شدا مسخر ده بين السماء والأرض فما بينش كدم زكي ود اسمان نو دوريت ما ده تول شما ده سون وبر اوري په کنټرول کې وزي نو چې نک شي وزي ته ولا په اوبه کې د نرسو د تل مړو ودرو چې نه راتویږ یې ولا په اوبه دلته ودرو چې یو ساس کې دیس کې بیرته راتویږ الله وایي دغه سحاب مسخر بین السما والارض د مزیک و د اسمان تر مز ما درته درولې دا ما مسخره کړې ده کنه دا دغه نه بردار ده چې یو تاره دونه اوبه نه سوړې نه او ګوټ وړې چې دغه نو به را بار کړی مګر هغه د ولاړ که دا اسم مضمون تیس په ایجا حکمت متوجه اسماء الزی ولا په او بدل ته ګوړي نسم در ولا چرته و دریج پر یزي الله وای دغه او بچ په داوریت کې دي د مسخره بین السماء و الارض دا چا کړی دا الله دا ته پوس چې دا یو خالق مالک لري هغه ورته ویل چې پر دغه ځای باندې و دریج او چې هغه امر پر وکي چې روانه سه سم او ریاضی روانی ولاری بارانونه وری بستا شاوروسی کرا په حرکت سره وشو دا سره وشو دا خو امر د الله پر وسی ان روانه سی بار صدور بلا سی صدور بلا سی بر اسمان شینس دغه وریاز تسخیر الله دا ما کړی دي ما بین څه دم ذکر د اسمان ولاړ نو ته اوس کوم شی معنا چې انسان اسړی چې چا توي د پښتو په ژبه چې معنا کې انسان خو دا غدي الله پاک د کوم زیاده تر واخ سره بر اسمان هم ځکه خو به ویني ستاس باریک باریک شان زنه غارم دو غنه غټ شي مخلوق دي دم زکه دا یو دلیل د شپې او د ورځې بدلون خو به ویني چې دا شپه څه دا ورځ څه دا څوک یې دای بل دلیل دا د کشتی تک چې دو غنه شان ستا د غټ شان یې بار کړی دا درې يم دلیل او د اسمانه چې مزګ او بده تراوري دا څه لرم دلیل د مزګ ژوند کول چې شان راشنکی دا پنځم دلیل او دا پمځکه کې چې کوم حیوانات الله پاشل دي د ګردو د پاره د خوراک انتظام دلتسته دا بل دلیل شپږم دا د بادو اړول چې بادونه ځسته د پاره د اگزایس کار درکې دا ګرد خونه درته تازه کوي اسمان خو نه غټه خونه ده نو کدا ایست خبره پویږي خپل لکښنی خونی اگزایس کوم فکر دي الله دغه تسلی پر ریاح چې یو خو بلی خواته چې د خونی هوا متعفنه نسی دغه دا ووم دلیل او پسې دا غوړیاز چې مسخره بین السماء والارض د مځکی او د اسمان ترمنځ ولاړه د نستن لري نه تعالو لري چې تعالو ورته جوړ کړی دي مګر پټنو ټنو دغه نو به راوړي کاله وغړي خلق هو وجه سیلابونه ځین جوړي مخلوق غر کوي مګر ولاړه د مځکی او د اسمان ترمنځ دغه په دې کې نو چی شدي پسې اخیر خبره لآیات په دغه اتو سره شانو کې لآیات دلائل دي ی قوم د هغه قوم د فاره یعقلون چې عقل لري نه موږ پښتانه چاته کده سړی زوی نه خو د دې خبرې څه کار واخله نو الله عز وجل فقغه لهجه موږ ته نه وای وای نو که څوک د عقل خاوند دی په دغه اته شیانو کې د فکر ووي خپل به په دې خبره اقرار وکړي چې مخ کې آیات وي الهکم اله واحد دې به بار پوس چې دا یو خدای لري دا دوه نه دي ولې کدو خدایان وای ورځ را ولا جنگ سره سوي وای هغه ساجد صاحب وای بر وای وای لس فقره په یو دغه کې ځایي شریک لاس مسکینان خلک چې طالبان یې پارز کښې نه وي ا برابر اس په دغه یو څه کې بده شي ګوره قانع دي نو لاس نه پاره چې مسکینان یې فقیران یې په یو څه کې ځایي دوی دوه بچهان په بسته شهر کې نه ځایي د ملک بچهان کدو وسو شهر خرابې نړۍ ولا کې سره دغه کې سي جنگ سره کېږي ملک په ایران ولاړي د دې اختلافونه به پکې کیږي نو دا په شار کې نه ځایږي هغه لاس په یو ګلی مو په یو شړی کې ځایږي نو چې دوه بچه هم نه ځایږي نو خدای خود په چی غټه مرتبه ده بابا په دې خو یې نو دوه خدایان په دې جنگ کې له ځایږي خدای چې د سې جنگ سره وکړي یو به وایزه کې خلکو ته یو ناورد وشکاره کوم د شپه پر وژدو ما یو لاس کاری پر اول مولا کې پر سار کوم بس دا نه ولا د خپل قدرت ښکار کوم بروی چی شي خدا از ما مخلوق دی ولکه رسیدس کی دا جنجال چې نه پیژیږي نظام دا سره روان دی چې مار سنس انا دونه کنټرول کې شتا ته دی وکړ مخ دی درته کی چې پر دغه منټ باندې پر دغه وخت باندې یا ترنځ پیژیږي د لمر یا د سپوږمۍ هغه هغه رقم کیږي نو په دغه کې واقعي د لایل د شال فار لقوم يعقلون دغه قوم د پاره چې دی عقل لري په تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله یو قصه نقل کړی ده و یو سړی دا سره کمزوري باندې د جنت درال حضرت عمر صاحب ترالی یاره دا شطرنج مو یاجب شي دی د شطرنج به سي ورته شروع کی و مت ګور څونه کدر کښنه شي دی د څار کونج یو څو خانې لري یو څو ګټ لري لکه دا چکیره کم خې هغه خو بیا جلا بازی کی د چکی او ساده به شوز بازی کی دا شطرنج خو جلا غټه بازی دا شطرنج دی مخصوص ا دی یو څو ګټ لري معنی یې سرویر چې 15 دونه ګټ دی دغه خانې دی مګر یو بازی د بل پر کم نه د پارز وکم او تاسو ترنج کښه نو کتا وګټي ام بل پلای به برخه دا بازی کې رسو بل پلای چې کښور دی بیا ته ګټي کله چې وی ګټي کله چې بایلې مثلا خو بیا دغه د ګټو دا ګټي د سپید یورته وای د دغه حرکت دا پلا خاص بیا پر غره کم راځي ار واره دا بل څه جلا دی شی یو شی دی مګر دا بازی چې په جنگ کې یو بازی دا بل سره ورته نه چې په بل بازی کې مورد واره دغه سپی وو شوره ورسو بیا دغه وو شوره ورسو بیا دغه وو شوره ورسو تقدیم متأخر سره پر یو رقم نه راځي په دون لر شي کې دون رقم رقم بازی براز چې مر صبر ته به ستا دماغ خراب دی وجهته نو ته وس متحیره دا غ شطرنج باز یا دا غ شطرنج ساز دا غ پوی ماته بیان چې څونه عقل ازغله ولې دی شطرنج خو غټ دی انسان درې مخه ځین جوړیږي ته د انسان د مخ ته وګوره بالا بدن ته مزه بس که سړی راز به ته بد فکر ځای دروشه په دغه مخ کې دلته چی شي یو د تندې دی ورزی دی د سترګې دی برخو ګاندې د پزه ده د خلل مخصوص شیان یو پنځه دانی دی دغه پنځه شیان دي د ادم علی السلام سبیا چې جهان ختم کیږي تد و انسان په ورا کم دي بر دغه قدرت ته ولینه متوجه کیږي چې شیان پنځه شیان دي الله پاک پر دغه کم پر لجوړي چې دبد ابل پر یو دبل پر کم نه دوه انسان په ورا کم نه سپیدا کول دغه انګریزي ته ولینه کوي قدرت خدای غ دی بر صادق کلمه ول چباق هیڅ سړی متوجه شي دا به څونه قوت دی دا څونه قدرت دی چې په پنځوش په ژوند پازه ستریګ تندای خله شوندان چې دغه د مخ دغه کده د انسانانو معرفت خموش په دغه باندې کوو چې اوس مخې پټ کړه بلې پر لاس نه پېژنو پر پښو نه پېژنو په دغه قدر باندې انسانان چې دي ګرد الله پاک یو د بل سره مخالف کړي ته د شطرنج بازی ته اریان یاره دا سړي ډېره پوهې ځغلول ده یوه بازی د بل پر کم نه ده دلته پوهې ځغلول سوی ده بصیرت په دغه ځای کې ځغلول سوی د حکمت دلته ذخیره ده دا کوچنی مخ ته وګوره نو هغه په صداقت باندې براخه ایمان قبول کړي په نن زمانه کې هم دغه رقم د خلک کمپیوټر ته اریان دي چې یاره دا څه نه بله ده کار ته به دې موبایل ته وګوره څه رقم نمونې کوي مګر بره په پای کې دغه خبره وکړه واده نو جوړ ده چا دی دا د اسمانه اورېدلې دي یا دا خو انسان جوړ کړي انسان مغزه چا جوړ کړي چې هغه الله جوړ کړي دي نو انسان چې هر څونه لوړ سي لوړ سي لوړ سي تر الله لاندې دي د الله خلیفه دی الله وای وای نو خو د ده په مغزو کې ما دا طاقت تېر شوی دي چې دی دغه نه پیری سوزي مړي چې دغه شیان پر لپیوند کړه پیوند کړه دغه شی یې را جوړ کړي نو دا خو د ده مغزه بیرته پیداوار د الله عز وجل د خلق دي الله خلق یې دي نو دغه اته دلائل په دې ځای کې دغه خبره ده دغه د پاره و د اثبات د پاره چې الله پاک واحد دی مګر وکه څوک یاد کړه عاقلان چې د دې سره عاقل کار اخستلای شي په دا پسې آیات کې چې راځي په دې کې به نو غواړم بیا عاقلان درته بیان کړي چې بیا عقل چې دی هغه ته چې په لاس کې دغه شیان ورکیم نه پوهیږي هغه بربرته پر خپل خره سپور دی هغه بته پر سجده دی چې یا قوت دلته دی بته سجده کوي بته نظرونه کوي منه غیر لا ته عبادتونه کوي هغه به نو بیا وایي وخت مو ډیر دی.